بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکتب حسین موجود تمام خران گرامی میدان شہد میں موجود تمام خران گرامی باقی تمام صاحبین برادر خران صاحب کو شمع بارفی سلامت کرتے ہیں. ہمارا سلسلہ درس الحمدللہ فقہ الافات کا جو ہے آج آخری باب جو ہے باب نمبر 53 آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. باب نمبر 53 کا اس فقہ الافات کا آخری باب ہے. فقہ الافات میں کل 53 باب ہے 53, اور اس میں آج پہلا درس ہے. اس کا انشاءاللہ کوشش کریں گے دو درسوں میں کمپلیٹ ہو, نہیں تو تین درس ہو جائے گا اگر تفصیل لینا پڑے تو. تو یہ درس جو ہے باب الحجب عن الارث کے عنوان سے ہے. ہاں جی, پیج نمبر 359 ہے اور آخری سے پہلے پیش ہے. ہاں جی, کل فقہ کا جو ہے 360 پیش ہے, تو یہ آخر سے پہلے والے پیش ہے. تو باب نمبر 53 باب الحجب عن الارث, درس نمبر 1. تو حجب کا معنی روکنا, معنی ہونا, رکاوٹ ہونا. ہاں جی, ارث وارث بننے میں رکاوٹ بننا, کسی کو ارث ملنے سے روکنا, اس معنی حج روکنا, میراث سے روکنے کا بیان ہے. اب چونکہ جو ہے باب الارث میں آپ نے احکامات تو پڑھ لیا اس سے پہلے قرآن پاک آیات کی روشنی میں دو باب میں. ہاں جی, قرآن باب میں کل جو ہے 6 سہام حصص اللہ نے بیان فرمایا, اور بیان فرمایا کچھ لوگوں کو نصف ملیں گے, کچھ لوگوں کو 1/4, کچھ لوگوں کو 1/8, کچھ لوگوں کو 2/3, اور کچھ لوگوں کو 1/3, اور کچھ لوگوں کو 1/6. اور یہ بھی آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا 1/2 حصہ وارث بننے والے لوگ کون ہیں, اور 1/4 کے کون لوگ ہیں, یہ کن کے حصے وہ ارث ہیں, اور 1/8 کن کے ارث ہیں. ہاں جی, ان کی میراث ہوگی, اسی طرح باقی حصے بھی. اب آج جو ہے ان کی تفصیلات آپ نے پڑھ لیا. اب یہ اگزام میں آخری ایک بات یہ ہے کہ آپ کے ورثین کو جو ہے اسلامی نقطۂ نگاہ سے, ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ اس باب میں باب الحجب کا معنی میراث سے روکنے کا بیان ہے. تو ایک بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اس کے ورثین کے جو تقسیم ہے, اس کے جو وارث ہوں گے میراث میں, اسلام میں میراث کے لیے بنیادی طور پر دو سبب معین کیے. میں نے ایک چارٹ بنائے اس باب کا, یہ چارٹ جو ہے میں آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا. اسی چارٹ کی روشنی میں آپ اس درس کو سمجھیں تو پورا باب سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. میں نے بعضوں پر ہیڈنگ لکھا ہے میراث, اور سال لکھا ہے اسلام میں میراث کے لیے بنیادی طور پر دو سبب معین کیے. پہلا سبب نسب ہے, دوسرا سبب جو ہے ہاں جی سبب ہے, یعنی دو, ایک سببی نسبی جو ہے وارثین ہیں, دوسرا سببی وارثین ہیں. ہاں جی, نسبی وارثین کا نیچے تفصیل زیادہ ہے, وہ بعد میں بتا رہے ہیں. فی الحال سببی وارثین, جیسے کوئی سبب کی وجہ سے کوئی آپ کے جائیداد کا وارث بن رہا, تو سببی وارثین میں ایک زوجیت ہے. ہاں, اگر ایک بندہ, ایک میاں, ایک مرد, ایک عورت کے آپس میں رشتہ زوجیت میں آنے کے بعد ان میں آپس میں ایک دوسرے کا وارث بن جاتا ہے. شوہر کو بیوی کے جائیداد سے وہ فوت ہو جائیں تو ارث ملتا ہے, بیوی کو شوہر کی جائیداد سے اگر فوت ہو جائیں تو ارث بن جاتی ہے. تو اس وارث بننے کو, اس ارث کو جو ہے میراث کو میراث سے سببی بولتے ہیں, زوجیت کے سبب سے وارث بن گیا. ہاں جی, اگر یہ زوجیت کا رشتہ نہ ہو تو ایک دوسرے کے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا. اس میں جو ہے سببی میں ایک زوجیت ہے, زوجیت کی وجہ سے کوئی اور شاہ جو آپ کی جائیداد میں وارث بنے. دوسرا جو ہے اس میں سببی میں, ارث سببی میں دوسرا ولا ہے. ولا کی معنی کیا ہے؟ دوستی, تعلق آپس میں. ہاں جی, آپس میں ایک دوسرے کی سرپرستی, نگرانی کا مفہوم آتا ہے ولا میں. اب تو اسباب ولا جو ہے, ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اگر اس کے, یہ ولا میں یہ آتا ہے, اگر ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے, ہاں جی سببی میں دوسرا ولا ہے, تو ایک بندہ اگر فوت ہو جاتا ہے اس کے جو ہے نسبی رشتہ داروں میں سے بھی کوئی نہیں ہے, اولاد بھی نہیں ہیں, ہاں طبقہ اول کے لوگ بھی نہیں, ابھی نیچے بتائیں گے, دوم کے لوگ, سوم کے لوگ, کوئی بھی نہیں, اور اس کے جو میاں بیوی میں سے بھی کوئی بھی نہیں ہے. ہاں جی, تو اس صورت میں جو ہیں آپ ولا کی تین صورتیں، ان تین صورتوں میں سے کوئی ایک جو ہے اس کے ولا کے سبب سے بھی کوئی آپ کے جائیداد کا وارث بن سکتا ہے۔ تو ولا کی تین صورتیں بیان کیا، ایک تو آزاد کردہ غلام، دوسرا جو ہے امام یا حکومت اسلامی، ہاں جی، یا جو تیسرا آت اور معاہدہ، تو اس کو ولا بولتے ہیں۔ ہاں جی، اگر ایک بندے کا سببی نسبی جو ہے، یعنی نسبی کوئی رشتہ نہیں ہے اور زوجیت کے سبب سے بھی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو ایک بندہ مثلا جس میں تین صورتیں بتا جائیں، ایک بندہ خود ہو رہا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، خود آزاد تھا، غلام نہیں تھا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو پھر جو ہے اس نے کسی کے لیے وصیت بھی نہیں کیا، کسی کو ہبہ بھی نہیں کیا، تو امام وقت، اگر امام وقت موجود ہیں تو وہ اس کے جائیداد کا وارث ہوں گے، یا جو ہے حکومت اسلامی اس کے جائیداد کے وارث ہوں گے، مطلب کہ پھر اس کی جائیداد جو ہے بیت المال مسلمین میں جمع ہو جائے گا، حکومت جو ہے اس کے جائیداد کا وارث بن جائے گا، حکومت اس کے جائیداد کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ ہاں جی، اس کو ولا بولتے ہیں۔ جب کوئی وارث نہیں ہے دور نزدیک کا، ہاں جی، تو اس شر میں ایک وارث حکومت ہے، عام طور پر تو حکومت ہی ہے، باقی دو صورتیں شاذ و نادر ہوتی ہیں۔ ہاں جی، اصل چیز حکومت ہے، یہ بندہ خود اس کا کوئی وارث نہیں ہے، خود آزاد بھی ہے، غلام بھی نہیں ہے، تو وہ حکومت۔ باقی آزاد کو بندہ غلام سے مراد یہ ہے کوئی ایک غلام ہے، اس میں غلام خود وارث نہیں بنتا ہے، یہاں صورت یہ ہے ولا کی حیثیت وارث بننا، یعنی ایک آقا نے ایک غلام کو آزاد کیا، اس پر احسان کیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ غلام فوت ہو جاتا ہے، آزاد کرنے کے کچھ عرصہ بعد فوت ہو جاتا ہے، اور اس کے مال جائیداد بھی ہے، لیکن اس کا کوئی وارث نہیں، نہ نسبی کوئی وارث ہے، نہ سببی کوئی وارث ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو حکومت سے زیادہ حقدار پھر وہ شخص بنتا ہے اس غلام کی جائیداد کے بارے میں جس نے اس کو آزاد کیا ہے، تو وہ شخص جس نے اس غلام کو آزاد کیا ہو، وہ شخص خود زندہ تو وہ وارث ہوگا اس غلام کی جائیداد کا، اگر خود نہ اس کی اولادیں ہوں تو وہ اس غلام کی جائیداد کا وارث ہوگا، تو اس ارث کو بولیں گے ارث اسباب ولا۔ ہاں جی، اس پہ اس کے اوپر ایک تسلط ہے، ایک نو اس کی نگرانی کیا تھا، ایک دوستی ہے، تعلق ہے، اس بنا پر اب اس غلام کا وارث اس کے آقا یا اس کے اولادیں ہوں گے، اس کو بھی ولا بولتے ہیں۔ حضرت کا اندر غلام سمجھے، حضرت کا اندر غلام خود وارث نہیں بنتا ہے، حکومت تو خود وارث بنتا ہے، ہاں جی، اس مال کے لیے حضرت کا اندر غلام کا لے، اس کے آقا جو ہے اس کے جائیداد کا وارث بنے گا۔ تیسری صورت اسباب ولا جو ہے عہد و معاہدہ ہے، یہ پہلے زمانوں میں کہتے ہیں عربوں میں زیادہ تر ہوتی تھی، قرآن نے بھی اس کو نسخ نہیں کیا، آیات موجود ہیں زمین میں۔ ہاں جی، عربوں میں پہلے اس طرح آپس میں جو ہے من دو خاندان کے آپس میں دو معاہدہ ہوتا تھا، چونکہ جنگیں ہوتی رہتی تھیں، ان کے ایک دوسرے پر مصائب جو دشمن کی طرف آتے رہتے تھے، ماحول بہت خراب ہوتا تھا، لے دو خاندان آپس میں معاہدہ کرتے تھے، اگر ہمارے اوپر جو ہے کسی دشمن نے حملہ کیا تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا دفاع کریں گے جان و مال سے، اور آپ پر کوئی دشمن دفاع حملہ کریں گے تو ہم جان و مال سے آپ کا دفاع کریں گے۔ ہاں جی، یہ دفاعی ایک دوسرے سے معاہدہ ہوتا تھا، اور ساتھ ہی جو ہے وہاں یہ بھی ان کے آپس معاہدہ ہوتے تھے، اگر میں مر جاؤں تو میری جائیداد میں سے اتنا مال کا آپ وارث ہوگا، یا بولیں گے پورے مال کا وارث ہوگا، یا کچھ حصہ انیس سوکھ جتنے بھی وہ اس معاہدے میں طے ہوتا ہے، اس مال کا اس معاہدے کی بنیاد پر وارث بنتا ہے۔ ہاں، اگر بندہ ان معاہدے کے طرف میں سے فوت ہو گیا تو معاہدے میں جیسے لکھا ہے اسی حساب سے وہ، ہاں، جو زندہ رہا اس کو حصہ ملتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں، ہاں جی، ولا اسباب عہد اور معاہدہ۔ تو یہ ولا کی تین صورتیں ہیں، تو ان میں سے آج کل جو زیادہ جو موجود جو عملاً جو چیز ہے وہ حکومت، یعنی امام معصوم بھی تو نہیں ہے، امام معصوم یا یہ مراد تھے تو وہ نہیں ہے، تو یہاں حکومت اسلامی مراد ہے۔ ہاں جی، حکومت اسلامی جو ہے وہ آپ اس شخص کی جائیداد کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور بیت المال میں جمع ہوگا، اور حکومت اپنی، ہاں جی، خرچات میں کاموں میں صرف کریں گے۔ یہ ہو گیا ہے، ہاں جی، میراث جو ہے اسباب سببیت کے، زوجیت کا تو میاں بیوی ایک دوسرے کے حصے آپ کو بیان ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب رہ گیا سبب نسبی جو رشتے ہیں، خاندانی جو نسبی رشتے ہیں، اولاد دن اولاد، اس کے نیچے آپ کو میں نے لاکھر کھینچے نیچے آیا ترکی شن میں، تو نسب کے تین طبقے ہیں۔ ہاں جی، انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے نسبی جو طبقے ہیں، وارثین کے، وارثین ہیں، اس کے تین طبقے ہیں اسلام میں۔ پہلا طبقہ جو ہے وہ اولاد اور والدین ہیں، یعنی ایک بندہ خود ہو رہا ہے اس کے اولاد اور والدین ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے نیچے جو دوسرا اور تیسرا طبقہ ہے ان کے وارثین کو کچھ بھی نہیں ملتا، دوسرے طبقے کے لوگوں کو اور تیسرے طبقے لوگوں کو خود نے کوئی وصیت وغیرہ کیا تو مل سکتا ہے وصیت کی بنیاد پر، ورنہ ان کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، مکمل محروم ہو جاتا ہے۔ تو طبقہ اول میں اولاد اور والدین ہیں، دوسرا طبقہ جو ہیں اجداد ہیں، دادا وغیرہ، بہن بھائی یا ان کے اولاد ہیں۔ ہاں پہلے طبقے کے لوگ نہیں ہیں، والدین اولاد نہیں ہیں، تو آٹومیٹیکلی دوسرے طبقے کے لوگ اس کے جائیداد کا وارث بن جائیں گے، ہاں جی، اس کے جو ہے اجداد دادا وغیرہ ہیں، بہن بھائی ہیں یا ان کے اولاد ہیں، تو یہ لوگ وارث بن جائیں گے، یہ دوسرے طبقے کے لوگ، ہاں جی، دوسرے طبقے کے لوگ۔ اور اگر دوسرے طبقے کے لوگ بھی نہیں ہیں، پہلا بھی نہیں ہے، دوسرے بھی نہیں ہیں، تو پھر نوبت آتی تیسرا طبقہ، تیسرے طبقے میں چاچا آتا ہے، پھوپھی، ماموں، خالہ اور ان کے اولاد آتا ہیں، تو تیسرے طبقے کے یہ لوگ تیسرے طبقے میں آتا ہے، تو ارث جو نسبی میں ہیں تو تین طبقے، ان میں پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، طبقہ اولیٰ، ثانیہ اور ثالثہ، اور تو اس میں پہلے طبقے کے ہوتے ہوئے دوسرے طبقہ والوں کو کچھ نہیں ملتا ہے، دوسرے طبقہ والوں کے ہوتے ہوئے تیسرے والے کو کچھ نہیں ملتا ہے، اور پہلا اور دوسرا دونوں نہ ہو تو تیسرے طبقے کے لوگ وارث بنتا اس کے جائیداد کا۔ تو اور یہ تو یہاں میں نے لکھا نہیں، یہ قانون اس نصب یہ ہے کہ طبقہ اولا یعنی پہلے طبقہ کے ہوتے ہوئے طبقہ دوم اور سوم کے وارثہ کو کچھ نہیں ملتا ہے، اور طبقہ اولا کی عدم موجودگی میں یعنی ان کے والدین نے فوت ہو چکا ہے، صورت میں طبقہ دوم کے ملے گا لیکن سوم کو کچھ نہیں ملے گا، اور طبقہ سوم یعنی توم اور جو سوم جو ہے طبقہ اولا اور دوم دونوں کے وارثین نہ ہونے کی صورت میں وارث ہوگا اور اسے ارث ملے گا۔ تو یہ جو ہے مجموعی طور پر اس باب حجب کے جو ہے ایک خاکہ میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا ہے، اسی کی روشنی میں اندر باب کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ شاشر فرماتے ہیں اب اصل عربی متن، ہاں جی، باب الحجب عن الارث، میراث سے رونے کا بیان، شاشر فرماتے ہیں اما الحجب، حجب کے معنی کہ روکنا، دوسروں کو ارث لے جانے سے روکنا، شاشر فرماتے ہیں کہ دو صورتیں، امن حجب بز روکنا فقط یا کنو، کبھی دوسروں کو روکتے ہیں تمام عرصے مکمل طور پر پورا عرصے روکتے ہیں، دوسرے کو خوش نہیں ملتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہونے کی وجہ سے دوسرے کو خوش نہیں ملتے ہیں، وقت یقون ان بعض ہی، اور کبھی بعض عرصے روکتا ہے اس کا زیادہ حصہ اور کم حصہ، ہاں جی، کبھی جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا، اولاد ہو تو بیوی کو کم حصہ ملتا ہے، شوہر کو کم حصہ ملتا ہے، ماں باپ کو کم حصہ ملتا ہے، نہ ہو تو زیادہ حصہ ملتا ہے، یہ اسی طرح اشارہ ہے، ہاں جی، وقت یقون انباز، اور کبھی بعض اس میں حاجب بنتا ہے، بعض ارث سے روکتا ہے، پورا پورا نہیں روکتا ہے۔ تو فارمولہ کیا ہے؟ فض ضابطہ، تو فض فارمولہ، ضابطہ یعنی قانونی کلی، فارمولہ فیما حجبہ، ہاں، ان موارد میں جہاں روکتا ان تمام ارث سے مکمل طور پر دوسرے کو روکتا ہے، اس میں فارمولہ قانون کیا ہے؟ مراعات القربی، رشتہ داروں کے آباد، جو قرب کو مراد کرنا، میت سے جتنا قریب ترین رشتہ دار ہے، قریب ترین رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور والوں کو کچھ نہیں ملے گا، ہاں جی، جو اس لیے اسی فارمولی تھا، اس میں مراعات القرب ہے، تمام عرص سے رونے میں قانون کو لے کیا ہے؟ مراعات القرب، ہاں جی، میت جو بندہ فوت ہوگی اس سے قرب اور نزدیک ہی کو مراد کریں گے۔ تو اب اس کی توجہ نہیں جا رہا، بس فلا میراث، بس کوئی عرص نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے، والدی والدین، بیٹے کے بیٹے کو یعنی پوتے کو، ہاں جی، پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، ماں والدین بیٹا ہوتے ہوئے، بیٹا بیٹی کے ہوتے ہوئے، بیٹا بیٹی دونوں ہیں، ولد میں بیٹا بیٹی، بیٹا اور بیٹی کے ہوتے ہوئے، ہاں جی، اور بیٹے کے بھی اولادوں کو کچھ نہیں ملے گا، ذکر کان او انسا، اب یہ جو ہے اولاد اس کا اپنا ہے، وہ خواہ لڑکا ہو ذکر ہو، ہاں جی، مرد ہو یا عورت ہو، یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر خود کے اولاد ہیں تو اس کے اولادوں کے اولادوں کو کچھ نہیں ملے گا، حتیٰ جو ہے مثلا جو ہے ایک بندہ فوت ہو گیا، ہاں جی، اس کے ایک بیٹے دو بیٹے تھے، ایک بیٹا ہو جو ہے شادی کر کے اس سے بیٹا ہو گیا، پھر وہ فوت ہو گیا، لیکن ابھی جو ہے باپ ہے اور ایک بیٹا اور ایک پوتا ہے، تو باپ فوت ہونے کی صورت میں اس کے بیٹے کو ملے گا، پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ پوتے دوسرے دھائے اس میں جو ہیں قرب میں بیٹے سے دور ہے، یہی بتا رہے ہیں شاہ سید یہاں پر. تو حتیٰ یہاں تک کہ لا میراثہ کوئی ارث نہیں ملے گا لابن ابن بیٹے کے بیٹے کو, بیٹے کے بیٹے کو جو ہے کچھ نہیں ملا, یعنی پوتے کو کچھ نہیں ملے گا. ماں بن تین مرنے والے کا ایک بیٹی ہونے کی صورت میں بھی, مرنے کو الگ ایک بیٹی ہے اس کے اب دو وارث ہیں, یعنی ایک بندہ فوت ہو گیا اس کے ایک بیٹی اور ایک پوتا ہے, تو ہاں جی بیٹا نہیں ہے تو بیٹی کے ہوتے ہوئے پوتے کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں خود نے وصیت کیا تو ملے گا, اس لیے ایسے مقام پر اس دادا کو وصیت کرنا ضروری ہے اس پوتے کے لیے تاکہ وہ محروم نہ ہو جائے, ورنہ قانون ارث کے مطابق پوتے کو کچھ نہیں ملیں گے, سارا بیٹی کو ملے گا. اب اس کے رام کرم پر ہے وہ کچھ دے دیں نہ دے دیں. آگے فرماتے ہیں وہ متشتمہ اولاد الاولاد اسی ہر مولے میں, ہاں قریب سکتا جب جم ہو جائیں اولادوں کے اولاد, ہاں جی تو اس صورت میں اولادوں کے اولاد جم ہو جائیں وہی سفل ہو, اور یہ اولادوں جتنا ہی نیچے کو چلے جائیں, ہاں جی بیٹا ہے بیٹے سے جو پیدا ہوا, پوتا ہے اس سے جو پیدا ہوا, اس سے جو پیدا ہوا نیچے آپ چلے جائیں جتنا نیچے چلے جائیں. یہ اولادوں کا سلسلہ جو پھیلتا ہوا نیچے چلا جاتا ہے اس کو سفل بولتے ہیں, یعنی اس کو کبھی نزل ہو کبھی سفل ہو نیچے چلے جاتے ہیں اسفل السافلین اسی سے نا. تو اگر وہیں سفر نبے اور جب جم ہو جائیں اولادوں کے اولاد وہیں سفل اگاتی جتنا نیچے کو چلے جائیں تو فارمولہ یہ فل اگر وہ مین ہو تو ان میں سے جو زیادہ نزدیک ہے میت سے یمن الاوادہ دور والے کو روکتا ہے, لہٰذا بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو نہیں ملے گا, پوتے کے ہوتے ہوئے پر پوتے کو کچھ نہیں ملے گا, اسی طرح نہیں جائے گا. وہ یمن الولد ہو لہٰذا بیٹا روکے گا میں یتقر رہوں ان لوگوں کو جو نزدیک ہے بلاوین ماں باپ دونوں کی جانب سے, میں سے نزدیک ہے مردے ہیں اور بلاو یا صرف باپ کی تعریف جانب سے نزدیک ہے فقط, اور بالعم فقط یا صرف ماں کی جانب سے نزدیک ہے, جیسے کل اخوات جیسے بھائی لوگ ماں باپ دونوں جانب سے نزدیک ہے, ہاں جی وہ اپنے ان کے بیٹے دونوں جانب سے نزدیک ہے. والا اجداد دادا لوگ باپ کی جانب سے نزدیک ہے, وہ آبا وہ بھی باپ جانب سے نزدیک, ان کے باپ والا امام اور چاچا لوگ باقی ان شاء اللہ